yàlla moo leen jox nii su keroogee yow boo ñëwee man ak yow ñu ñëw est ce que kenn ci ñun xam na fi ndax dina ñëw ñu dàq ko wala dana naan te ay nit dañuy ñëw ci dex googu bëgg naan malaaka yol ay fil di leen dàq yonent bi ne ñii sama xeet lañ bàyyi leen ñu naan malaaka yi ne ko déedéet ñii kat zaadu wa baddalu ba nga demee yokk nañ ci mbir mi wàññi mu ne fa suxxan nañ ma sori dañ ma sori kon duñ fi naan tey kon doomu ndey yi dex googu tudd Kawsar te yàlla din ko wax ana ñan ci ñun fi ñoo xam ne nañ ci naani wala duñ ci naan lu tax dara terawul lu tax waa ji du ci naan mënul dafa juuye woon yàlla ko yonentam wa sawfa na'lam hina yuda'u as-sirat ala matni jahannam fa yamuru an-nas alayhi ala qadri a'malihim fi sur'a wa adamiha wa hina turadu an-nar dinañ xam bis buñ jëlee sirat daal koy teg ci kaw jahannam mu nekk fond yàlla ne jéggi leen ana ñan ci ñun ñooy jéggi ana ñan ñu ci ñooy ko takku te wallahi yow yàlla li mu wax mooy dëgg yàlla nee na bu ngeen di jéggi sirat maay rëccël ñi ma neex ñeneen ñi dama leen di daaneel ci biir te yàlla li mu wax moo am de ñu ne yàlla lu tax mu ne summa nunajji allazina taqaw wa nazaru zalimina fiha jisiya gis nga safara jahannama bu ku ci daanu da ngay engenu ay oom ku fay daanu da nga sa oom yi mooy njëkk a ñëw ne rëf nga engenu mel ni élève bu maitre am jàpp engenu ko ci kanamu tabla ñi daanu jahannama ñëpp noonu la ñuy daanoo dañuy engenu ci kanamu safara parce que dañoo lànkoon bañ a jaamu yàlla xam nga ponkal mu ñu jàpp simi sa costume tekk sa karawaat tekk sa ceinture ubbi sa braket ne la engenu nga daal di wàcc ndeysaan ñu simi say verre tekk sa montre tekk sa jaaro braaye bi nga defoon ñu génne ko teg kooku amatoon la neexaa te kooku aduna kese la alaxira nag yaramu neen ngay def dung ci kanamu yàlla laa taxfa minkum xaafiya dara dootul na bëgg bur bi nee na wa sawfa ta'lamun man yatajawaz anha wa man yalqa fiha qala ta'ala wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji allazina ittaqaw wa nazaru adh-dhalimina fiha jisiya yaa leen amul kenn ci yéen wa in minkum bi nga ko mën dara dangay génn sabab ci damir bi amul kenn koy yaakaar ku sa xel dem dudul yowmal qiyam malaaka dina ko poñe ne téeb ci dokk gi indi ko ba safara ne ko gis nga wallahi boo jaamul yàlla fii nga jëm dokk ne waa ji dama laal janna yàlla moo ko wax aaya baa ngi ni wa in minkum illa waaridoha même boo duggul di nga ko traversé yàlla ne foofu su ngeen traversé ba pare nag su mënu na jille zina taxaw ñi ragaloon yàlla ma rëccal leen wa nazaru zalimina ma bàyyi toñkat yi waxul yéeféer de zalim la wax toñkat kan mooy toñkat mooy ki lànk bañ a jaamu yàlla toñkat la bu yàlla waxoon kaafir ñu ne ah kon yéeféer yi la wax waaye dafa ne wa nazaru zalimina fiha jisiya ma bàyyi ñi ma doon tooñ ñu engenu ci biir naam soofa na'lam assaidu min al saqi wa rabih min al xaasir danañ xam ana ñi texe ak ñi texee di danañ xam ku am bénéfice ak ku pert wa sawfa na'lam man yadxulu an-nar wa man yanju minha wa man yafuzu bil janna wa man yuhram minha danañ xam ana ñan ñooy dugg safara ana ñan ñooy dugg aljana ana ñan ñooy texe dugg aljana ana ñan ñooy texe di dugg safara kon saar bi mu ngoog moo tax yàlla subhanahu wa taala mu ne alhaakumu takasur yitteel na leen bërilante alal loolu dong moo leen yitteel yemu leen ci hatta zurtumul maqabir wax naa leen baatu alhaakumu bi ñuy ubbi waxtaan bi ñetti yoon la ñëw ci alquran fi yàlla di wax ne laa tulxikum tijaratum wala bay'un an zikrillah ak rijaalun laa tulxihim gis nga ak fii buur bi mu ne loolu dong moo leen yitteel hatta zurtumul maqabir ba ngeen dem ca bàmmeede mana ut alal di ut alal di ut alal ba dee ñëw fekk leen ñu buub leen yóbbu wala loolu yitteel leen sax ba ngeen dem ci bàmmeede di compté naan gis nga sama maam borom alal la woon mi ngi tëdd fii sama maam borom alal la woon mi ngi tëdd fii ñaar yooyu rek moo ci mun ne wala ngeen di fiitarante di bërilante alal ba dem ci armeel yi nga gis nit de bo demone yof tay teram day daw da ngay melni ku dugg ci armée lu yehut bo demone yof leg dama ne da ngay melni ku dugg ci ay armée lu yehut bammel kenn duko tabax yonent da ko téré ñi ne ko lutax mu ne imma rawdatun min riyadil janna aw khufratun min khufarin na'im bammel ñaar dongu la ben mu nek jardin ci jardin al janna wala mu nek khur ci khuru safara yi rawate nak bammel buñ def laso yermande yalla dotu ci wacc bu waji nekke al janna nga tabax bammel al janna ak aduna lutax yonent neena rubb qabrin yu'kaf wa sahibul qabr fi an-nar bari na qabru bu ñuy wër tek borom qabru bu mu ngi safara kon ay bammel kenn duko tabax waxuma nak ñi koy def karam da ngay def armel web gis karam bammel bu def karamar karamar ben ñaat lay jax han miskini nek fi di dé am ño xamni ci mbéddi lañuy fanan am ño xamni seen kër yi genn nañ ci bu yag nak ndoko ci dugg am ño xamni bo déwé tay hôpital fekk ñu fièvre ordinaire 5000 francs amuñu nga gis ku dé ñi def sa bammel karamar la ilaha illallah ni len tollu tay di def ci bammel yi ay fleur di ci def ay photo en sa nga deg ñu na bammel bi 1 milliard lañ ko tabax 1 milliard lu mu ci bammel Allahu akbar 1 milliard lu mu def ci bammel ñaata miskin ñoo mëna dund ci 1 milliard bo yonent na laysa minna man bata sab'an wa jaruhu ja'in bokul ci ñun bu fanano dépasser suba sa dekkando nekkagul bokko ci ñun ah war nañu tax suñu bop de war nañu setat suñu bop bur bi subhanahu wa ta'ala mu nekk la sawfa ta'lamun wallahi di ngeen xam summa kala sawfa ta'lamun top wallahi di ngeen xam summa qal law ta'lamuna ilma al-yaqin su aqibatu hadha takasur di ngeen xam deug deug resultat euleuk sen alal ji ngeen di dajale di reunk ak di undolant di ngeen xam fa lay mujjé bi da ngay gis ben way bo xamné alalam jamais mu def mu liggéey ci l'islam bokay laj organisation jakki sen jakki boko né dañu bëggoon organiser ben soirée tuddé lako lool la doon xaar lool rek la doon xaar tañ la jour bi mu ñëw and ak gangoram joxe fa millions yi doy mais boko né ben daara lañu bëgg tabax bi ben daara pour doomu julli di jang mu na wa dina ko sétal sun ala jilal lañu jëri manay dangu ñu alquran yalla limu wax ci alquran wa anfiqu fi sabilillah ana jangu ñu yalla mu ne ana ñan ñoy lebal yalla man kana yuqridullaha qardan hasanan ana jangu ñu yalla mu ne wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah ana jangu ñu histoire usman ibn affan usman ki joxe alalam ci yoonu yalla ba yonent nako usman defal lula neex yalla xolatu usman ci jamono ju metti Ousmane yonni ay ndeug yi ñew dugg bir medine fekk yépp ngi xit kenn amatu lum lay commerçant yi wër Ousmane ne ko jaay ñu sa dund gi mu ne lu ngeen koy jëndé ñu ne saaku boy jaay dërëm dañ ko jëndé ñaar dërëm mu ne gis na ku leen ëppalé ñu ne ko boy jaay ñaar dërëm dañ ko jëndé ñett dërëm mu ne gis na ku leen ëppalé boy jaay ñett dërëm dañ ko jëndé ñent dërëm mu ne gis na ku leen ëppalé boy jaay juroom dañ ko jëndé juroom benn mu ne amna ku leen ëppalé boy jaay juroom benn dañ ko jëndé juroom ñaar gis na ku leen ëppalé boy jaay juroom ñet dañ ko jëlé juroom ñent na ko ëppalé ñu ne ko fofu lañ mëna yam mu ne yalla neena moko joxe juroom ñent mu jox ma fuk jox na ko yalla xana tay amuñ ay usman wala juri ji niñ son té li gëna russe lu sénégal moy da ngay gis ben way bo xamné président mol fukki dërëm mokay fay mënu ko jënd ay mokam di xullé bam dé ñi ñëw jënd nak am ngeen nak man fi la gis ku am nakar di lek yap senegal dong la ko gis nit bo amay nakar wata lek wala ñi gis ko xamni day ñew yuxu daanu ci suuf ñene dafa daanu jënd leen soow ñu jënd soow def ci sucre yëngal bam saf def ci ben donj glace jox lolu buñ ko jox nga nopi lol kuñ ko munta jox nga nopi waaw waaw ah lol ci lan la bok dafa dal ñi def ci ko saw lu tax joxuñu ko lu bu fekke ki sa yu daano jox ko saw de ci daanu lay def gi gis nit de ñu rangale 14 ci 15 ah xawma ndax ci accident ya parce que man fi xawma ndax fi amna fi en tout cas fele ma dekk sak instant nit de ñu jënd nak togu 14 ci 15 16 rangale ko nak ci ben koñ bare mbedd yop waaw jagar jagar yi commencé wax ji commencé nak langue gi commencé waxtan yi commencé rendez-vous yi commencé novante yi commencé waaw ci deji han buñ demé deji aja diw bañ demé deju diw la ko gis wala ma lor inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñu soppi ñu soppi motax buñ jaay buñ yéme ci ay ñëreel rek dañ soppi yalla lepp lu xéet yu ñëk yi defoon yalla alak leen ñun def nañ goor jigen ya ngi nepp nek gañ ci dëkk bi barki dembu ben tak lañ demoon cheikh ahmad tidiane ti al maktoum mu yonne ci tak bi mu ne amna lu ko yalla won neena jumba ko jigen buy feñ jigen joju du jur wala yuma jumba ko jigen buy feñ jigen joju du jur nitu yalla imagine ne senegal bo tourne gis jumba ko jigen ak ay wenam fodji ci biti wal ngeen bal ba sam papa gi tok fi seri yi tak sax ci biti lañ koy tek fet ci kaw so waxe ñu la ya ko xol xolu la dama li ñu waaw inna lillahi wa inna ilayhi raji'un legi bu ñëm te ñi rek ay julit xam ngeen yahudi lutax yoonent gënë leen medine est xam ngeen yahudi lutax yoonent gënë leen medine ben julit rek mo romo rek ben yahuda ni kala gi rek ndaw ci daw yu ko yoonent bi rek yoonent bi ne gënë leen yefeer yep medinatul munawwar abu yoonent bi ñewon fi dem am bokki ñoo fekk aisha ak khadija yi ndaysan sen bop yi ne wengi ci biti waxuma la lolu waye sen yaram yi ci biti tay senegal bo fi wër do gis jigen bu sol yeen affaire bi nek gatché nek musiba te kenn du wax ñepp ngi nopi motax taye bima déggé ñu né nan gënné sarax dama né waru ñu won wax lool dañu wara wax nan tuup gën nañ sarax ndax ñëré yi bok dañu gënné sarax bari ñëré yi ñu wala kon mbiri jaamu yalla la nan leen jaamu yalla moy am tax am jamm ci kaw suuf yalla lool la wax walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatim minas samai wal ard ndax wa fi samai rizqukum wama tu'adun min liñu dit ak sunu dundu fi la nek neku fi sunu geme yalla ragal yalla yalla ne dama ubi manik ma nga fini kon problème bi lool la doomu ndey mbokk julisi sunu beugé am dundu gu neex ci kaw suuf buñ démé al-akhirah yalla gëreem ñu dañuy dem dañuy jaamu yalla lool rek la borom bi mu ne ثم توعد الله الناس برؤية جهنم عيانا بأبصارهم قال لترون الجحيم ثم أكد ذلك بقوله ثم لترونها أين اليقين بل بدغرل خبه نديجين جي سفر أكسن ياري بل وهم على الألواء دينا أمتين يو خمني تفهم حق اليقين am ilm al yaqin am ayna al yaqin ayna al yaqin moy wala day ma xam nga ko lo leer na moy ilm al yaqin quran day ma ay haqu al yaqin moy bam la masé ayna al yaqin moy ba nga gisse mas nit xam nga day masé mas na nit yow tay mas na la ah legui nak leer na la leer ñet yi la ci yalla wax mune di ngeen ko gis ak seen ñaari beut mom safar wara al mujrimuna nar fazannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa Allahu akbar mune ñi dan ñi lankor maya jaamu yalla dan dundé yalla ak yali dan dundé yalla sunu maam la yalla waxul ken dara lolu waxu yefeer la de lolu waxu ceddo la ku ngeen deg mune yalla waxul ken dara ceddo la ci do pira ngok alquran waxu kan la kon yalla waxna 114 sar ñu ne yalla waxul ken dara lolu waxu ku reer la jangul rek may wax lolu 114 sar la yalla wax ñu ne yalla waxul dara yalla neena bandi jakarlo nañ ak safara woor na len ne tay fi lañ jëm te kenn mënu leen musul ibadallah bokki fal nabta'id an asbab dukhulha lepp luñu duggal lo safara nañ ko moytu ndik waye lepp luñ koy jégel nañ ko moytu ndik ci ay wax ak jëf nañ ko moytu ndik suñu kem dara ay katan yalla la tayé saabi summa la tusaluna yawma idhin anin na'im xewal yi ma leen xewal ñepp dañ leen ko laaj yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa tok ben fajar rek guddi mu genn jaar mbeddi medine bot loxom mu dajé ak abubakar mu na abubakar lan la heure bi ngay dox abubakar ne ko dama xif ba mënu manelaw mu ne pourtant manit lolo ma genné dé ñom ñaar ñu dam mbeddi dajé ak umar ah goor gi lan la dama xif ba mënu manelaw sama biir bi da fay lemu tax yonde nañ dem keur abul ayyub al ansari ñu dem rek waji gis len rek mu daw dugg ci gett gi yonde ne ko moytul xar buy nam ak bu ëmm mu rayel len ben mbott bu ndaw ñu fess commencé lak ñu mu ñor ñu commencé indil len ñu jox yenen bi jox umar jox babakar yenen dag ci yafu bi daal ni doomu abu ayyub dawal nga jox fatima wéré nga ni lekul yaw sallallahu alayhi wasallam wala yenen daan tok wér cindu tak feeram allah ñun ndeysaan ku fi gëna alku di nga nan fo def juroomi deureum wala ku fi gëna alku la wax de su guddé di nga wacc gëna sa poste ku ki deureum jox sa rak ne ko jëndal ma fe ci mère fondé ene kopp fondé bu tangi jër nga def sa sugar yëngal nan ko ndox doga wëri yenen nak da na tok wër cin du tak kërëm cin du tak lan lay dundé ndox ak tandarma sallallahu alaihi wasallam ben bis omar ñew ndaysan fekk mu tudd ci basang yaram bi dérétal ndax basang bi ni mu wowe ba omar ne teul yenen da jog diko nuyu yi omar gis faari yenen bi dérétal omar joy nako yonent xala gisoo Kisra xala gisoo Qaisar bandi yu bon yoy ñu ngi tudd ci ay matla ñu ngi tudd ci ay mbajj yu noy mëno bayyi sahaba yi ñu dajale len ku nekk indi mbajjam yonent ñu lalala ko ba mu noy nga tedd yonent ne ya Umar mali walid dunya mali walid dunya ya Umar maana illa karakibin istazalla tahta shajar ma ngi melni ben way bu doon tukki dox ba sonu fekk ben keparu garab mu tok mu joge dem baye garab bi ndax day guddi garab bi yobale wala day yobale kepar bi Umar man luma bolek aduna ya Umar Allah tardalahumud dunya wala nal akhirah muno nangu gay mom aduna ñun ñu mom al akhirah neysan yonent kew bam lekke pare dafa joy babakar joy Umar joy yonent ne summa la tusaluna yawma idhin anin na'im xewal bi yalla xewal len yalla dina len ko laj yowmal qiyam yawmi yalla wërsegal nga tim ci sa bolu ciep niku tuy nan ndox mu sedd dur sa ñetti kaas adaa lek sa fiwi dadi ray sa bir ne yalla dina laj fumu resse Cheikh Ahmed Bamba dafa tok ba tiag rek ma mu ne fi ba amul ku yak dugut gay na ko dugut nit ñame na ko yak bay ni metté yenu saaku yi daw ak mom dem mu ne waxuma lol de ñu lo mu ne reer ba sour dem moy ko yalla lol moy yak dugut kon de lolu bari na tay yak dugut kon de bari na ci ñun ñu yak dugut bune reer ba sour moye ko yalla mo yak dug kon ci ñun ak beuri ñu yak dug ñun yek ne xewal yi yalla dinañ ko laaj xewal bi gëna reuy gën yalla xewal moy xewalul islam ana kan di ñun bi bu muy judd mo def demande ne ko yalla daf ma julit ma bok ci ummu muhammad khayra umma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas boole ma ci ma bok ci xéetu yalla bi kan la kamo def demande kon ñun yalla daf ñu defal xewal nga judd rek tek julit nga bok ci xéetu muhammad alayhi salatu wassalam lan mo la tere dug aljana ko lu nga gor gor lu rek waye benen xewal gi moy xewalu wër ah mu demul legi hôpital ñu fay ko ben way bo xamné médecin bi ñuy wacc vendredi biñu defé conseil ñu na waji dal fo ngi dag tank bi waji fo ngi dag loxo bi ki fa ngi xott biir bi wajjo yu samedi bek dimanche bi mi ngi xalat lundi man dañu wara dag sama tank wala dañu wara xott sama biir wala dañu wara dag sama tank ne sante buñ ko ko waxe da nan waaw ngay alhamdullah dag len yow yaangi ni ne cundum deureum dalu la dara jotulo lu sa mbubu rek la jot lenen jotulo do do sant yalla ci xewal gogu yalla may la nga gis ben ponkal reer ba sour doxi ba tass ñew teud amana sax du sumi dali yew fajar dali tegal ay loxam ci magam euh yax yit nek rek kacc ole mu jubal jakaje mu séré ay lasam jubal geej koku xol xewal bobu yalla defal ko est ce sant na yalla santul yalla benen xewal bu ñu yalla defal moy al amn moy xewalu am sécurité nek ci jamm xolal tay amna dekk yo xamni ñamuñu def lu mom nan dañuy conférence li bu doon iraq la misil dal na fi bu yag wala li bu doon ci tieteni la ubi dal na fi bu yag li bu doon palestine la bomb dal na fi bu yag li bu doon kashmir la end dal na fi bu yag kon ñun ñoko tal kon ñun ñu ci jamm way jamm ñu est ce sant nañ yalla sant ñu ci yalla waye bokk na ci xewal gu gëna reuy gu ñaal defal am xel ndeesam wala suñu xel yi gaay ne nañ dof xel bi du tey wala ay gis dof bu sumé ko ñew ba ci mbalit daal di dank ciép ci mbalit bi di ko lek yow nga gis ko di yuuxu di daw mom mu tok di lek lu tax lool moy sa xel mi yow sa xel xel gi la yalla may nga mëna ex ci kër salaamu aleykum ñina waalaykum salaam exil nga gis fourno bi boy fauteuil bi nek gaz bi di tak fauteuil bi nek ñu la togal pourtant waxu ñu la togal ci fauteuil dañ la togal rek nga ñew ba ci fauteuil bi da tok lu tax teggi wo barade bi tok ci gaz bi da togal rek la no de est-ce nek ci ñu la togal da togal ci gaz bi lan nga utiliser ba tok ci fauteuil bi bu la ko yalla xagnon xolal ñi yalla xagn xel allah xolal ginaar dang koy jox lek da koy jox dugub ci plat mu kepp plat bi jël tanki jaxase ko ci soufsi ba doto gis dugub ji ba pare commencé ko lek xar mi nga koy jox murumi tek ko ci plat bi mu dal koy pousse ba mu daanu ci souf jaxata ko ba pare doko lek yow nak ndeysan boñ la woyé lek dañ lay tégal ci ben table jox la paka ak fourchet jël ben serviette dal la koy keppal fi sab solo sab sa baat dal koy tass ndeysan ne la lekkal nga commencé do sant yalla est ce que lolu sant nga ci yalla bañ laaje borom xam xam bi lan moy as-sukru mune as-sukru tarkul maasi sant moy nga bayyi moy yalla motax tribunal bi gëna reuy bu yalla di samp yu bar minbar bi yowmal qiyam moy ñak sant yalla yeen dafa tok ba ci ag mune yalla neena ci hadith kursi ana wal ins wal jinn fi naba'in azim ëlëk man yalla ma ak nit yeek gine ñu ci tribunal bu mag yeenante nak ko yalla lu ko waral mune akhluqu wa yu'badu ghayri wa arzuqu wa yushkaru siwaya man yalla ma bind ñu jaamu keneen may wërse garaate ñi sant keneen balay doomu aadama punkal yalla wërse gël ko mu sant keneen ku dul yalla man li ma yor diiw mako jox legi sax senegal radio yi do deg ñu neen sant yalla neen sant diiw rek diiw kenn du sant yalla illa man rahima rabbuk ad yu neew la am mais degguma senegal nak ben tant bu ñu sant yalla man degguma xawma yeen nak man degguma radio yep annonce yi may deg dañuy sante samba demba ibra modou degen degguma yalla mbok yi yalla dene fa amma bi ni'mati rabbika i'malu ala daud shukran wa qalilun min ibadiya wa in shakartum la azidannakum non mo ndir ni kon ci teunk bu gatt tombu bi la don fatali sama bokk di len ko fatali so amé ay njumté ma ngi len koy djéglu diko djéglu sama borom aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim assalamu alaykum wa rahmatullah